Поки на чіпір прителіпався додому, то і місяць із сонцем місцями помінялися. Та гості не розходилися, хоч і встигли розгорітися кількома келишками оковитий. Стіл накрито під старою крислатою грушею. Насупроти грушевого стовбура на дубовій зачовганій лаві сидів отець Танасій. Це був молодий кремезний чолов'яга. Дружину його, попаддю Євлампію, Богу угодно було поширити в талії так, що навіть закоханий священник інколи присвистував і казав: «Ек тебе розвезло в усі боки, а кисинай гору!» «Єрепут! Прямо єрепут!» Була в отця Танасія й дочка, Левандою звати. Нерідна, правда, але про це в селі ніхто не знав. От якби отець Танасій хоч раз побрив благочестивий свій лик, то одразу помолодшав би на кілька літ. І тоді-то вже ніхто не повірив би, що такий молодий батько має доньку майже на виданні. Попаддя Євлампія забралася дівча у сестри своєї, монашки Фроловського монастиря, ще немовлям, щоб не накликати гніву святих отців православної церкви на блудницю. Хай живе непорочною дівою. Отже, дочка, сумирна, кругловида, невелика, на зріст, видать тільки спостигла кілька років тому Леванду. Золотуха, з Вухтичі. Прохожий п'яний пиворіз порадив родителям у свого чада тую тіч до схід сонця отсисати. Пробував отець Танасій один раз п'яний дочку ісцілити, та тільки плюнув і рукою махнув. Опікувалася дівчиною більше. Поліворуч священника сиділа Варка. Біля неї незнайома розчервоніла жінка, Наталкою звуть. Біля Наталки Уляна, економ пані Аделаїди, Гурій, Чорнота. Далі Чумак, Ясько, Гненний, з цілим виводком дітей і дружиною Ївгою. Поруч з Левандою Феофан. Та всіх і не пригадаєш. «Ану, наливай мені ще, Феофане, ще по ці водці!» І отець Танасій повернувся до секлети, що саме несла у дерев'яній, як ночви посуді, смажене з почорнілим закрученим хвостом порося. «Хвалю, хвалю! Бог не забуде доброти твоєї, секлето! Становись сюди!» Дістав широкого в зазубринах із старої коси ножа, вмочив рукав ряси в драглі, отбатував майже третину. «Ово! Згола, люблю!» Перехилив цілочку, крякнув. Не відставав от отця Танасія і економ, пані Аделаїди Гурій Чорнота. Ніхто його не запрошував, прителіпався сам і їв, як з переляку, за чотирьох. Він одрізав собі поросячу голову, люто шматував її зубами, випльовував дрібні кістя, не розбираючи куди. Ясько Гненний, весь оброслий, од вух до бороди не витримав, щоб не зауважити економові. «Не мляцькай, жуючи або п'ючи! Не плився свинячими зубами в чужий саж, то єсть у миску!» «Будьте здорові!» – торохнули гості. За дворищем загуркотіло, приїхав Матвій. На чіпір підвів доброго чоловіка до столу. На світло-зелений, з червоними клітинами убрус і на улянину плахту економ вилив ненароком кварту вишнівки. І весь час намагався витерти шорсткою долонею. Дівчина грубо відштовхнула економову руку, густо посипавши за порадою матері сіллю мокре од наливки місце. «Я до тебе з дорогою душею, Варко! Чого ти солодощі ніжок твоїх сіллю притрушуєш?» Економ Гурій Чорнота був такий п'яний, що вже не розбирав, де мати, а де дочка. А Варка добре притямкувала, чого прителіпався економ. Давненько він на неї оком накидає, удова. Вилізла за столу, шепнула Уляні: «Не варися, дочко, піди додому, не дужиться». Хоч і п'яненький був не чіпір, але збагнув таки, що з економом, хоч і не рукаводити компанію, та все ж не заважає побесідувати про сотника, який зневажив гідність пані Аделаїди, посягаючи на її добро. Та погуторити з Чорнотою Чумакові так і не вдалося. Нализався економ, неначе квач, і Данило, і Павло змушені були відтягти його в жаливу, щоб проспався. Отець Танасій уважно дослухався, що йому нащебечує попаддя Євлампія, але нічого не чув. Тільки бачив, як плямкують губи її, та свердлом у роті крутиться гострий язичок. Отхилився тоді, коли попаддя запишалася, видно заспокоївшись, і знову звернувся до сусідки, не помічаючи, що біля нього сидить уже не Варка, а Наталка Розумиха. «І чи не хочеш ти, вдовице-печериця?» Наталка теж була вдовою. «Галушечки гречаної покуштувати!» І не чекаючи на відповідь, наштрикнув на довгий шпичак масну велику галушку, підніс до губів. «Кушай, серденько, на здоров'ї!» Наталка виставила руку. «Не турбуйтеся, я сама». «Сама? Чому сама?» Сердився п'яний священник. «Не дозволю самій, ось-ось прошу призволятися». Пан отець похитнувся, тикав під ніс галушку. Наталка відштовхнула гострий з галушкою шпичак. Начіпір оглянув стіл, сів навпроти отця Танасія біля секлети, вловив слушну мить, щоб заговорити. «Киньте, бо отче, до чужих молодиць залицятися». А той сп'яна косував на попаддю Євлампію, щоб не прочула. Та вона саме сходила парою в розмові з Феофаном. Священні слова Начіпора на початку вловив на око свою половину і, залишившись вдоволеним, вкинув масну галушку в рот, проковтнув, крякнув. «Слачайша!» І нахилився до Нечипора. «Слухаю тебе, вівця господня!» Нечипір оповів священнику про зустріч синів із сотником. Вкинувся в нетверезу журбу, чекав поради. «Сотник!» Силкувався добрати смаку в казанні Нечипоровому добре підпилий отець Танасій. «Вухо переполовинив, ха-ха-ха! Молодець, їй Богу, Даниле!» Ревнув на все обійстя. «Ходи сюди, аз обніму тебе, отроче!» «То як же?» – допитувався Нечипір. «Ангельська дитина твій, Данило!» Замість відповіді зареготав. «Яке йому, сотнику, діло до чужих добр?» Докинув і свою частку до розмови Ясько Гненний. «На його се землі, пані Аделаїди!» «А що, як він на її маєтності очі пне? А вже, пан, як перетрухли пень, дай їй Боже віку!» «Сотник! Ха-ха!» «Скорше повилазять, вони йому нічого не випне!» Кинув з кута Данило. «Щоб таке багатство та сотнику дісталося!» «Полковник гнилим огірком удавиться, то сіль в очу, то скапка в п'ятці. Ні, тут не в сотникові діло». «Мудро глаголиш, Даниле, не в сотникові, але в ухо!» Секлетина дослухалася до розмови, назиркувала то за Данилом, то за чоловіком, скрушно хитала усім тілом, то в один бік, то в другий, мовчала. Блиснув ранок. До пояса голий вийшов Данило, довго мився водою з цибра. Із старенької дідової хати баба Христина проводжала з дарунками Наталку Розумиху і бабу Домаху. Коли всі троє порівнялися з журавлем, Наталка звела очі на парубка, та так і стала, як укопана. «Матінко, Сусе Христе, Альоша!» «Це мій внук Данило», – сказала баба Христина. «А що?» Жінка довго видивлялася на парубка. «Не він, цей вищий, мабуть, а зовні ж зовні дві краплини води. От таким він, Альоша мій, як пішов із села 10 уже літ тому, та ніби у воду впав, нема ні привіту, ні одвіту. Данило, кажете? Данило. Старшого ж мене Данилом звано, дитинка, Явдошка. Від нього зосталося, помер. Царство йому небесне, другий по ньому Олекса зійшов з дому та й шукає вітра в полі. Махнула рукою, пішла до хвіртки. Баба Христина провела аж за тин до шляху. А коли повернулася, Нечіпір сказав: «Кличте батька та і самі заходьте. Хто вона ця жінка?» «Наталка Розумиха, Дем'яна покійного дочка. Чоловік її Грицько, пив дуже, умер. А, снідати? Не прийде старий, не здужається йому. Та й коли це він снідав тут?» І не встигли скінчити снідання, як у хату забігла захекана, перелякана баба Христина. «Нечипори, секлето, діточки, помирає!» Усі раптом змовкли. Начіпір підвівся з-за столу. «Що мені робити, матінко, заспокойтеся! До попа, хочий до попа, соборувати треба старого! Батька нашого Петра, соборувати, геш! Ой, людонький!» – заголосила. «Помирає старий!» Полковник Ніжинського полку Іван Божич із сотником Коницьким їхали відкритим Ридваном аж надто веселі. Пробували навіть співати. Але все в них виходило так недоладно, що коні шарахалися то в один бік, то в другий. П'яний лемент під пилих схожий був на вовче завивання. На козлах сидів Олелько Півень, добродушна людина з сивими довжелезними вусами у високій баранячій шапці. «А ловко я його! Ха-ха!» «Щастить вам, полковнику!» – прокинеться козак. «Ні паперів на землі козацькі, ні грошей на землю!» Проїжджали Бранопільським шляхом. Біля села квітував чималенький лан гречки. Поряд курінь, навколо нього пасіка. Полковник перестав сміятися, втупив баранячі очі, розвершив рота. «Дуби! Оноприю!» Сотник повернув голову. «Гарна пасіка!» «Стій, Оленьку, стій, чортів син!» крикнув на кучера, стусанувши кулаком у спину. «Ходім! Глянемо!» На пасіці було порожньо, лише рої бджіл кружляли над ланом, зищали монотонно. «Не підходьте ближче, покусають!» – застерігав полковника Онопрій Коницький. «А в Божича псувався настрій, і він не міг спокійно дивитися на чужі добра. У ньому одразу прокидався хижий звір прибрати їх до рук. Чиї це землі?» Сотник не знав. «Як село зветься?» «Бране поле». «О, пані Аделаїди, землі рангові, чорт! Бране, значить. А раз бране полковником за білою, то і мною може бути взяти. Чи не так, сотнику? Ви наглядаєте за маєтком? Ще пак!» – доторкнувся до розірваного вуха сотник. «Лепська пасіка, нічого не скажеш», – хвилювався полковник Божич. «А сей дуб схожий на ваш», – усміхнувся Коницький, поклавши правицю на вулик. «Чи не вкрадено?»